Anne, hvis nu de amerikanske film taler sandt, og man ser sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø, hvilket øjeblik tror du så, du vil se? Ja, altså, jeg håber jo, at det kommer til at være noget sådan, altså dejligt og fedt, men jeg har lidt svært ved at sådan finde på noget konkret ved det her, men jeg har sådan tænkt, at ja, en specifik episode, så har jeg rejst meget, da jeg var yngre, med min familie i Thailand, hvor vi har været meget på en ø, der hedder Koh Lanta. Og hvordan ser det ud på den ø? Jamen, det er sådan en rigtig picture-perfect paradisø, hvor det hele bare er dejligt og skønt. Og da min lillebror og mig, vi har nok været omkring 10-12 år eller sådan et eller andet, der havde mine forældre taget orlov for deres arbejde, og vi gik på sådan en svensk skole dernede, fordi i Sverige, der må man ikke sådan tage børnene ud af skole, så der skal man have det. Men så havde de en dansk klasse, hvor vi så var i en periode, hvor vi havde lejet et hus, og man kunne bare mærke, at mine forældre trives mega meget i det, fordi at de havde tid til hinanden, og min lillebror og mig gik på den der skole, hvor vi var 4 elever til 2 lærere, og alle var bare sådan glade og god stemning, og i frikvartererne kunne vi gå ned på stranden og lege, og i swimmingpool og sådan noget. Altså det var virkelig bare sådan, ja, privilegeret og indbegrebet af sådan børnelykke på en eller anden måde. Ja, så sådan, jeg har mange gode episoder fra den ø, og vi har været der ja, en god håndfuld gange efterhånden, og også sådan, efter jeg er blevet ældre, og sådan kom tilbage til sådan et trygt sted på en eller anden måde. Ja, det er nok den blevet et trygt sted for mig, selvom at det er så langt væk hjemmefra på en eller anden måde. Så du vil gerne se det her ferieparadis for dig? Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Og det var, da du var 10-12 år gammel, Anne. Nu er du 22 år gammel. Du bor i Nørre Sundby. Det gør du sammen med din kæreste. Vi sidder her i jeres stue. Jeg ved ikke, om det er din hamster, man kan høre. Det kan være, man kan høre. Nej, det er sådan et fuglehus på vinduet. Nå, okay. Ja. Men du har også lige fået en hamster, ja. Som jeg lige har fået æren af at møde. Du bor her normalt sammen med din kæreste, men han er lige nu udstationeret i Bagdad. Til hverdag, der læser du kommunikation og digitale medier på Aalborg Universitet. Og hvordan er du endt her? Jamen, jeg har jo egentlig faktisk boet i Nørre Sundby, lige siden jeg blev født, med min familie. I det samme hus, altså siden jeg var helt lille. Og så jeg har gået ganske almindelig folkeskole og haft en meget sådan tryg standard barndom. Og så har jeg sådan, da jeg blev teenager, måske haft sådan rigtig meget udlængsel og skulle bare, nok fordi også det er så bunder i, at jeg har haft den her meget sådan trygge barndom, så skulle bare ud og opleve en hel masse og tog på efterskole, og efter det havde jeg bare tænkt, jeg skulle, altså det kunne ikke blive stort nok til mig, og kom hjem på gymnasiet, hvor jeg også havde på sådan en international linje, hvor jeg altså vi havde en hel masse sådan studieture og sådan noget. Jeg havde tænkt, at jeg skulle til altså København og læse som minimum, men også gerne til udlandet og alt muligt. Og så da jeg blev færdig med gymnasiet og var ude at rejse, så tror jeg, det gik op for mig, at jeg bare egentlig også sådan værdsætter den der tryghed, der er i at være tæt på mine forældre. Så endt i Nørre Sundby, 1,5 kilometer væk fra mine forældre, og trives bare mega godt i det, og synes, det er dejligt at have den tryghed, og så kan man have alt det der store udlængsel sådan lidt på sidelinjen. Hvis du skulle beskrive eller kan komme i tanke om et øjeblik, der endte med at blive definerende for din vej i livet, kan du så ikke tage os med ind i det? Jo, altså jeg mødte min kæreste Victor igennem min gode veninde, der hun var meget sådan aktiv på datingmarkedet og skulle rigtig ud og date, og jeg var måske sådan lidt mere altså tilbagetrukken og har aldrig sådan rigtig været mega datende og haft det meget sådan godt i mit eget selskab og godt med mine veninder og prioriteret det rigtig meget. Og så havde hun fundet ham her, Victor, på Tinder, som hun bare, han var bare den perfekte for mig, og vi havde de samme interesser, og han kunne også godt lide at rejse, og han kunne også godt lide natur. Så hun havde sådan lidt fundet ham for dig? Ja, men hun, det var egentlig med sådan en intention om, at hun ja. Skulle date ham. Så de blev ved med at skrive, og skrev faktisk i lang tid, og Caroline, hun blev ved med at sige, at vi var bare perfekte for hinanden, og jeg følte lidt, at de sådan argumenter, hun kom med, hvorfor vi var perfekte for hinanden, det var noget, der kunne passe på alle mennesker. Så det der med, sådan, vi kan godt lide dyr, vi kan godt lide rejse, vi kan godt lide sådan naturen og sådan noget. Og jeg tænkte, ja, det er everybody in the whole wild world. Men så havde de aftalt en date, altså de to skulle få en date. Og så Caroline havde prøvet lang tid at overtale mig til at skrive til Victor, og jeg tænkte, det er fucking mærkeligt, det skal jeg bare ikke gøre. Og så endte det med, at hun var sådan, nej, hun synes ikke, hun skulle tage på den date, fordi at vi skulle være, det var lige os, der skulle være sammen. Og så fik hun Victor til at skrive til mig. Og så skrev vi lidt sammen, og jeg endte med at tage på den date sammen med Victor, som Caroline skulle have været på. Og så har vi været sammen lige siden, så det var meget rigtigt det der med, at vi passede godt sammen, selvom at jeg sådan, ja, jeg tænker stadigvæk nogle gange på, at det, ja, de der sådan ting, hun kom med, hvorfor vi skulle passe sammen, at altså, hun må jo have set et eller andet sådan dybere bagvedlæggende på, hvad der lige var. Sådan, jeg ved ikke, om det har været noget med sådan måden, vi har kommunikeret på, eller måden sådan humor og sådan noget. Men, ja. Kan du huske første gang, du så møder ham, altså hvor du faktisk tager på, hvad der skulle have været deres date? Ja. Prøv at beskrive den dag. Jamen, vi skulle mødes. Jeg boede lige ved siden af Rema 1000. Og så skulle vi mødes nede for Remas parkeringsplads, og han havde lånt en af hans kammeraters biler. Jamen, det var sådan en god forårsvejr. Der var rigtig sådan dejlig lunt forårsvejr. Var du nervøs? Jamen, jeg synes faktisk ikke, jeg var så nervøs i forhold til, hvordan jeg sådan havde forestillet mig, jeg ville være i sådan en situation. Men jeg tror måske også, det var fordi, at jeg bare tænkte, at altså, det her det er også lol, som noget overhovedet kan være. Og så kørte vi til Lille Vildmose. Sådan et jamen, natur, jeg tror, det er sådan noget fredet naturreservat, halløj. Egentlig sådan meget, på en måde, sådan svensk-norsk landskab, forestiller mig, at det er jo sådan en mose, hvor der så er en hel masse dyr, og der er det eneste sted i Danmark, hvor der er elge, der er sat, jeg mener, det er 4 elge eller sådan noget ud. Og sådan, jeg har aldrig været derude, men når jeg har hørt om folk, der har været derude, så sådan, dem ser man ikke særlig tit, og man skal virkelig sådan være heldig, hvis man ser dem. Og så kører vi ind i Lille Vildmose, og Victor har været der med hans mor engang, hvor de havde set de der elge et sted, han sagde sådan, han kender det her, det der, hvor de altid er, og så kører vi ind, og så kan vi se, at der er en hel masse biler, der er et sted, der så ikke var der, hvor han forestillede sig, at de var, og så kører vi derhen, og så er de der elge bare som det første nærmest, når vi kommer ind, sådan helt tæt på bilen, og det føler jeg også lidt, det var et tegn for something good. Og så sidder I bare der under blå himmel, ja. I en lånt bil, ja. Og kigger på nogle elge. Ja. Og hvad føler du? Jamen, jeg ved ikke, jeg tror, på en eller anden måde var det jo sådan lidt overvældende, både fordi det var en mega fed oplevelse at komme så tæt på de her elge. Og jeg tror måske også, sådan Victor kunne godt mærke på mig, jeg synes virkelig, det var nice det her, at komme så tæt på så stort et dyr, man normalt ikke ser. Og sådan, det er jo ikke lige noget, man ser i zoo, hvis man er sådan, jeg tror aldrig, jeg har set en elge før det. Så man var sådan, jeg ved ikke, om man kan sige sådan opstemt, excited over situationen. Ja. Og det har nok også gjort, at jeg sådan har kunne hvile lidt mere i, altså sådan have fokus på noget andet og lidt hvile mere i mig selv. Og så kører vi lidt rundt og kigger og sådan noget, så havde vi taget noget mad med, vi lavede og sad og snakkede. Og så solnedgang op i sådan et udsigtstårn og se solnedgang. Og så kørte vi bare hjem igen, tror jeg, da der blev mørkt og aften. Og det øjeblik, den dag i virkeligheden, endte jo med at blive rimelig definerende. Nu sidder vi jo i jeres lejlighed sammen, ikke? Ja. Hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik i hele dit liv, men du til gengæld selv fik privilegiet af at vælge, hvilket øjeblik det skulle være, hvad ville du så huskes for? Altså, jeg snakkede med min veninde om de her spørgsmål i går for ligesom, og min tætte veninde for ligesom at prøve at sådan få lidt hjælp til at definere nogle konkrete øjeblikke, og lige nøjagtigt den her havde jeg svært ved at sådan tænke ud over karaktertræk ved mig selv, som jeg er stolt af og selvfølgelig gerne vil huskes for. Og det er jo sådan noget med, at jeg føler selv, at jeg er meget sådan modig og omsorgsfuld og sjov og eventyrslysten. Men sådan en specifik episode ved jeg ikke lige, men altså sådan noget, hvor det kommer til udtryk i hvert fald, fordi ja, det er noget, jeg er stolt af ved mig selv, og sådan stolt af at have opnået på en eller anden måde. Så du vil gerne huskes for et øjeblik, hvor du har været modig? Ja. Ja. Og hvornår i dit liv har du været modig? Ja. Jeg ved det sgu ikke lige, jeg synes, den er svær. Ja. Vi kan også gå lidt videre. Ja, altså, jeg kan ikke lige sådan komme i tanke om noget specifikt. Kan du så komme i tanker med et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Ja. Altså sådan det, der først poppede op i hovedet, det var sådan, da jeg blev student. Og jeg føler, at det virker lidt altså svagt, eller sådan weak på en eller anden måde, fordi når jeg ser tilbage på det, så er det jo egentlig, altså som sådan jo egentlig ikke den sådan største bedrift i mit liv på den måde, men sådan den der følelse af at være stolt, havde jeg bare rigtig meget der, og jeg følte virkelig, at jeg havde gjort noget stort, og havde kæmpet i de der 3 år, og sådan egentlig ikke fordi, at min sådan studentertid havde været svær eller noget, jeg var kommet relativt nemt til det, og havde trivet sådan fint i det der miljø, og triver stadigvæk fedt i at sådan lære noget, så det var ikke fordi, at det som sådan havde været noget hårdt, jeg skulle overvinde, men bare det der med at, jamen jeg tror måske også, det er fordi, det bliver sat så meget op på en pedestal, og så er man blevet student, og så hele verden venter på en. Og prøv at tage os med ind i det øjeblik, da du får huen på. Jamen jeg var til min sidste eksamen, det var dansk, mundtligt dansk. Og min klasse blev student over 3 dage, så jeg var op den sidste dag. Så man havde ligesom sådan hørt, hvordan det var gået for de andre. Sådan generelt var det gået rimelig godt for min klasse, og min dansklærer var virkelig, virkelig sød, og sådan, hun var sådan rigtig mor-type, og virkelig sådan omsorgsfuld over for os alle sammen. Så jeg skulle op som nummer 2 den dag, og min rigtig gode veninde Sally skulle op som nummer 1. Så vi mødtes jo ligesom der sådan i lidt god tid om morgenen, og så snakkede vi med Gry, min dansklærer, inden vi skulle ind, for sådan lige at få ro på og ikke være nervøs. Og så Sally var inde i forberedelse. Eller ja, jeg var vel inde i forberedelse samtidig med Sally var oppe mundtligt, så vi var sådan inden overlappet hinanden. Ja, og kommer ind og i det der lokale og trækker, og så trækker jeg kan ikke huske sådan specifikt, hvad det var, men jeg trækker i hvert fald det, jeg sådan gerne ville, eller noget af det, jeg gerne ville. Så allerede dør. Ja, der var det lidt. Okay, det er fint nok. Det kan jeg godt klare, det her. Ja. Og så kommer jeg ind. Sænker skuldrene lidt. Ja, lige præcis. Så kommer ind i den der forberedelse, og sidder og arbejder fint med det, og kommer ind og føler også, at det sådan er gået okay inden til selve eksamen, uden at jeg føler, at det sådan er altså den bedste præsentation i mit liv. Og så kommer ud og skal vente på karakteren, og kommer ind og får karakter igen. Og jeg kan huske, at min moster har taget sådan et billede, da jeg sidder og venter, hvor jeg bare sidder sådan med knæene hele sammen, og ser mega nervøs ud. Og sådan, det virker din familie er der? Ja, hele min familie er der og står og venter på, at jeg skal være færdig. Og så kommer jeg ind og får min karakter, og kommer ud, og det var gået rigtig godt. Og så min farmor skulle give mig hue på, og jeg kan bare se, at hun altså sådan græder og bliver sådan virkelig følelsesladet, og så begyndte jeg også at græde lidt, fordi min farmor, hun græder, og hun giver mig den der hue på, og bare sådan, man kan mærke den der altså sådan stolthed, hun har over ja, sådan hele episoden, og ja, det er bare rart at mærke sådan, ja, den kærlighed på en eller anden måde fra min familie. Min skole var sådan en sådan relativt gammel skole, så det var sådan nogle sådan, hvad hedder det, sådan noget stengulv og gamle lokaler, med sådan rigtig gang med klasselokalerne inden sådan langs siden. Så mine forældre, og det var mine forældre, min lillebror og min farmor og min morfar og hans kone og min moster og onkel, der står derude og venter. Altså, de havde alle sammen blomster med og champagne og igen det der med, at det virker så sjovt at tænke tilbage på det, som så stor en episode i mit liv, fordi det er jo ikke fordi, altså sådan, selv hvis du har gået fucking dårligt, så havde du jo ikke sådan, som sådan defineret noget i mit liv, men jeg tror bare, på det tidspunkt er man sådan ung voksen og sådan lidt naiv forestilling om verden, og det skal bare gå godt, fordi det kommer til at definere resten af min tilværelse, og hvis ikke det går godt, så kan jeg ikke dit og dit og dat. Og altså, det virker så naivt at tænke tilbage på det, fordi det er selvfølgelig nemt at sige nu, men sådan, som jeg ser det nu, så er det jo egentlig lidt ligegyldigt det hele, men på det tidspunkt var det bare så vigtigt for mig, så er det selvfølgelig altså virkelig fedt, at det går godt, og ja, at mærke, at min familie er sådan stolte af mine bedrifter på en eller anden måde. Og du er også stolt af dig selv? Ja, ja, der var jeg meget sådan stolt. Jeg følte mig meget sådan voksen og klar til livet på en eller anden måde. I sådan et helt klassisk mindeord, og det er jo det, jeg skal prøve at skrive til dig i dag, Anne, der fokuserer man jo også på sådan noget med indflydelse, altså hvor har man efterladt et aftryk, og det kan jo være i de helt store, men det kan jo også være i de helt små. Så kan du ikke fortælle mig om et øjeblik, hvor du formoder, at du har gjort et eller andet indtryk på nogen, eller du har haft en indflydelse på noget? Ja, altså, jeg har altid sådan gjort, eller forsøgt at gøre i hvert fald meget for at sådan være der for mine veninder, og sat en stor stolthed i og sådan, ja, kunne hjælpe mine veninder i bedste forstand. Og så havde jeg min rigtig gode barndomsveninde, der var i et virkelig sådan, altså usundt forhold for noget tid siden. Jamen det var slutningen af 19, starten af 20-agtigt, hvor hun mere eller mindre flytter ned til mig, og sådan, ja, bor der, og jeg hjælper hende ligesom med at forsøge at komme igennem det her, og det har bare været så, altså det har virkelig også været sådan hårdt for mig at være i den, fordi hun kunne godt se logikken i alle de ting, vi snakker om, når vi har snakket os to, men så næste dag, så tog hun toget ud til ham, og så kom hun ned til mig dagen efter igen, og var altså helt vildt ked af det, og man kunne starte sådan forfra, så på den måde har det selvfølgelig også været hårdt, men fordi at vi ligesom var så vedholdende, eller jeg var så vedholdende i at sådan forsøge at hjælpe hende, så har det også været medvirkende til, at hun ligesom er kommet ud på den anden side af det, selvom at det har været en hård og krævende proces, og hun har haft svært ved at sådan acceptere at skulle ud af det. Men jeg synes også, det er dejligt at kunne se tilbage på en periode, der også var hård for mig, fordi det selvfølgelig har været hårdt at være sådan første vidne til en af mine allertætteste, der havde det så dårligt. Men så at se nu, at hun er kommet ud på den anden side, og kommet ud med en hel masse mere selvtillid, og nu lige her for nylig har fået en ny kæreste, der bare er rigtig god for hende, og det er bare sådan dejligt at have kunne være med til at hjælpe. Har hun nogensinde sagt det til dig, der noget, I har talt om? Ja, det har vi. Det har vi. Og hvad siger hun om det? Jamen, ja, hun er også meget taknemmelig for, at jeg var så vedholdende, og sådan måske også lidt, ja, for vedholdende er også forkert at sige, fordi det har jo været rigtig godt for hende, men i situationen, der tror jeg måske også, at hun synes, det var lidt svært nogle gange, at jeg blev ved med at kæmpe sådan for det på en eller anden måde, fordi at hun jo egentlig, altså jeg tror, hun blev lidt i det der forhold, fordi at hun håbede på, at det ville blive bedre. Men jeg tror også bare, jeg har sådan meget rationel tilgang til mange ting. Pessimistisk vil nogen nok sige, med at sådan, at altså, han blev ved med at være dum, og blev ved med at såre hende, og blev ved med at udnytte hende. Og det ville aldrig nogensinde blive godt, hvor hun havde været mere optimistisk, og blev ved med at se de gode ting ved ham, og de gode stunder, der jo også en gang imellem var. Men det har helt klart gjort et indtryk på hende, at du var der for hende. Ja. Fortæl så om et øjeblik, hvor nogen eller noget har haft et indtryk, eller gjort et indtryk på dig. Jeg var i mit sabbatår var jeg ude at rejse med min efterskole-roomie Camille, hvor vi rejste rundt i meget af verden, hvor vi sluttede af i Indien. Og min mors kusine har i mange år været involveret i en organisation i Indien, hvor hun har boet i Indien i rigtig mange år og arbejdet i Indien. Så vi kom ligesom i kontakt med hende for at få nogle sådan... Altså, Indien kan godt være lidt overvældende, hvis man ikke... Altså, vi rejste ikke med nogen organisation bag os, så det var meget learning by doing, og det kan godt være, at det måske er lidt for meget i Indien nogle gange i forhold til nogle af de andre lande, vi havde været i. Jeg har rejst meget, og jeg har også rejst meget på egen hånd, men Indien er bare altså overvældende på alle parametre overhovedet, og der er altså kører på vejen, man skal udenom, og det er nærmest altså kutyme, at man bare kører med hornet i bund for sådan gøre opmærksom på, at man ligesom er der, og man skal forholde sig rigtig meget til altså al den fattigdom, der også er, og altså første gang i mit liv, jeg har set et lig, det var i Indien. Det var sådan det første, altså, første lig, jeg nogensinde har set, var en, hvad jeg antager har været en hjemløs mand, der lå i en skraldebunk og var død. Så på den måde er der jo rigtig mange indtryk hele tiden, og det tror jeg, det er meget svært at navigere i, hvis ikke ligesom man har nogen, der sådan kender det lidt. Og hende, min mors kusine der, havde fået organiseret sådan en privat driver, der kommer og hentede os i lufthavnen om aftenen, og kommer ud og skal finde den her lille indiske mand, vi ikke aner, hvordan det ser ud, der bare, altså vi havde forestillet os, at det var sådan en reel chauffør på en eller anden måde, der skulle finde os, og så kommer vi bare til sådan en lille indisk mand, der overhovedet ikke kan snakke engelsk, kommer ud i hans private bil, og han skal køre os hen til, og vi vidste ikke sådan helt, hvor meget. Jeg kan huske, vi sidder der på bagsædet og snakker om, vi aner jo ikke, hvor det, altså sådan, vi har en adresse på det der hotel, vi skal hen til, men vi aner ikke, om han kører os i den rigtige retning, og sådan meget skeptisk på en eller anden måde. Og vi ved ikke, hvor mange penge vi skal give ham for det her, og vi har nok hævet nogle penge i lufthavnen, men det var ikke sådan, vi har ikke altså sådan på forhånd fået at vide, hvor mange penge vi skulle give ham. Vi var bare sådan stolet på, at vi skulle det og komme til det der hotel, og ja, snakker med min mors kusine der, som så får sat os i, hun var lige flyttet tilbage til Danmark på det tidspunkt, så vi snakkede telefon med hende, så får sat os i kontakt med det, hun arbejdede, det hedder Humana eller sådan noget, den retning, sådan en human organisation, der arbejder for eksempel sådan noget med, altså at kvinder skal i arbejde, og skoler ude i landsbysamfundene og sådan noget, for at sætte os i kontakt med dem, hvor vi så får lov til at komme ud og besøge deres sådan hovedkontor. Vi rejste rundt med sådan nogle nattog, hvor vi jo så sådan sov, fordi Indien er et stort land, så det er nogle store strækninger, så sover i de der nattog, hvor der bare altså ikke er nogen som helst turister overhovedet, og det var sådan nogle tre etagers køjeseng, man sov i, og jeg tror, vi var meget sådan skeptiske og bange på en eller anden måde, for at vi ville, altså, jeg føler, der er blevet malet meget et billede af, at sådan, det er farligt at rejse i Indien, og det er farligt at rejse som to kvinder, og men vi, altså, det eneste, vi oplevede, var jo bare søde, rare mennesker, der var mega sådan nysgerrige på os, og nysgerrige, hvad vi kom fra, og kom med, og sådan, men alligevel, så var det jo sådan noget med, at man ligger der i det der nattog uden aircondition, og krammer sin taske, fordi at vi har fået fortalt, at det er farligt, hvilket bare slet ikke var det, vi egentlig oplevede. Men så kommer vi ind på togstationen om morgenen i Jaipur, hvor vi har, der skal komme en mand og hente os fra den der skole. Og vi skulle have noget indkvartering med dem, og vi vidste ikke sådan, det er lidt svært at kommunikere med indere, fordi de ikke nødvendigvis er super gode til sådan engelsk og sådan noget, men vi vidste ikke helt, hvor vi skulle bo, men vi vidste, at de havde noget sådan indkvartering til os. Så vi blev hentet af en lille, sådan, nu kan jeg ikke huske, hvad de hedder, men sådan en lille scooter-ting med sådan en vogn bagpå. Tuk-tuk. Jamen, det hedder det vist ikke i Indien, men det hedder det mange andre steder i Asien, men sådan en i hvert fald. Bliver hentet af ham her manden, der ikke kan snakke engelsk, som så har en mand, anden mand. Nej, han vil have os til at ringe op på vores telefon til ham manden, vi så har kommunikeret med, der kan godt engelsk. Og vi var sådan, at han skal holde vores telefon, og bange for, at han lige pludselig kører med vores telefon og sådan noget. Og han får så en af vores telefoner og snakker med ham, og vi kører bare længere og længere og længere ud på den her togstation, og sådan helt ud på noget, der bare aldrig nogensinde har set en turist. Hvordan ser det ud? Jamen, det er meget sådan, Jaipur er en storby, og er derinde i det der total trængsel og alarm og trafik og dyr på gaderne og mennesker, der bare går ud ind foran det hele. Og så som vi ligesom kommer længere og længere ud af den her by og ud til der, hvor vi så skal bo, bliver det bare mere og mere sådan gold på en eller anden måde. Og sådan, altså det bliver, der bliver tyndet ud i den der trængsel. Og vi ender med at komme ud i, hvad der nok vil blive betegnet som sådan et villakvarter på en eller anden måde. Hvis du spørger en inder, men det vil det nok ikke. Altså, sådan, jamen nogle huse, sådan nogle firkantede betonhuse nærmest, og vi får at vide, at det er meget, sådan, meget sikkert nabolag, men samtidig er det, altså, det er jo ikke sådan nogle ordentlige veje, det er sådan nogle meget støvede sandveje, og der er godt nok de her huse, men der, det virker meget sådan øde på en eller anden måde. Og vi kommer til et hus, hvor vi bliver lukket ind, og ham manden, der har kørt os, kører igen. Og der er bare ikke nogen i det her hus, og vi er sådan, hvad sker der lige her? Jeg tror, vi var meget sådan overvældet, og vi kunne ikke rigtig finde ud af, hvad der sådan skete, og om det var her, vi skulle være, og det var her, vi skulle sove og sådan noget. Og så kommer vi ind i huset, og der er sådan et lille plastik havebord med fire sådan nogle plastikstole rundt om, og ham manden, vi har snakket i telefon med, vi kunne bare tage alt, hvad der var i køkkenet, men der var bare ikke rigtig noget i køkkenet, fordi der var sådan, der var noget mælk, og sådan ikke rigtig et køleskab. Og så går vi rundt og kigger i de forskellige sådan værelser, der er, og vi kommer ind et sted, hvor der er en seng, hvor der sådan nærmest er sådan noget plastik på, og går op ovenpå og kigger, hvad der er der. Der er også nogle andre værelser, hvor det heller ikke sådan ser super altså beboet ud på en eller anden måde. Og der er bare ikke rigtig nogen møbler udover de senge, der er på værelserne, og så kan man se, at der er nogle sådan få personlige ejendele. Men vi har så ikke rigtig sovet i det der nattog, så vi bestemmer os for, at vi ved ikke, hvad ham der manden, og hvornår han kommer, og om han kommer og sådan noget. Så vi lægger os til at sove på en af de der senge, og bare går ud fra, at vi kan tage en af dem. Med et tæppe, altså en meget intimistisk tæppe, og der er sådan en plastikbetræk på sengen, og det er meget mærkeligt. Det lyder ikke så komfortabelt. Nej, det var meget mærkeligt, og den der seng, den var bare hård som sten, og der var ikke nogen hovedpuder, og det var meget mærkeligt. Altså sådan, ja, et mistro til det hele, så sådan, vi var lidt i beredskab hele tiden. Og vi så får sovet der, og så da vi vågner, så er han stadigvæk ikke kommet hjem, ham der manden, og vi går en lille tur rundt i nabolaget, der er bare helt øde, og det virker slet ikke som om, der er noget. Vi finder så senere ud af, at det er fordi, at det er sådan et arbejdskvarter, så der er rigtig mange indere, der tager ind til de store byer for ligesom at arbejde, og så har de deres familie ude på landet og sådan noget. Så det var også sådan, at det her fungerede, det hus der, det hørte så til den der organisation Humana. Så det var bare nogle, altså der boede fire mænd fra forskellige steder i Indien, der bare sådan boede der og arbejdede, så tog de hjem til deres familier 3-4 gange om året eller et eller andet. Altså fuldstændig kontrast til, hvordan man jo er i Danmark. Og vi går ud og prøver at gå en tur og kigge, hvad der er. Der er bare sådan en ko, der går lige ud for huset nærmest, og slet ikke noget. Vi føler, vi med sådan film, hvor hele verden bare er blevet forladt. Og det ender så med ham, der manden kommer hjem, og vi jo prøver sådan at sidde og snakke med ham, og han er jo bare altså virkelig sød, og vi får det der værelse, hvor vi så også har taget en lur på. Og det virker som om, at det, sådan, det er hans værelse, fordi han flytter ligesom hans egen dele, så han sådan giver det op for, at vi kan være der. Og så tror jeg, fordi det var så overvældende, så sådan lidt overlevelsesstrategi, vi også havde brugt i nogle af de andre lande, sådan for ligesom at få noget, vi kendte, så tog vi en Grab, det er sådan tilsvarende til, hvad hedder det, Uber i Asien. En Grab ind til et lidt rimelig vestligt storcenter, hvor vi så, der er H&M og McDonald's og sådan noget, så kan man gå rundt, og sådan, så er det en lille smule tryk på en eller anden måde, fordi det er noget, man kender. Så tog derhen og spiste aftensmad og tager hjem igen og så skal sove på det der værelse. Og vi kan se, der er en lås på indersiden af døren, hvor vi sådan, altså, skal vi låse, eller skal vi ikke låse, og vi var lidt bange. Og sådan, det ender med, at vi så låser den der dør, selvom at de jo egentlig ikke har altså, vist os noget ondt overhovedet. Og så falder vi endelig i søvn efter lang tid, fordi vi sådan er lidt utrygge i det på en eller anden måde. Og så morgenen efter, der vi havde ikke rigtig sådan aftalt noget med dem, at de skulle på arbejde og sådan noget. Så vi havde sat en alarm klokken, jeg ved ikke, klokken 8 eller sådan noget i den retning. Men så vågner vi af, at der er nogen, der sådan river i døren og rusker og forstår ikke sådan, hvorfor den er låst. Og vi bliver helt vildt bange. Men så viser sig, altså det er bare fordi, at de der søde rare mænd, der bor der, de har lavet te til os og vil komme ind og give os te, inden de skal på arbejde og sådan noget. Og sådan, jeg tror bare, lige nøjagtigt den der te-episode, den har gjort meget indtryk til mig, fordi jeg tror, vi kom rigtig meget med en indstilling til hele den der situation om, at, altså, at de ville os ikke noget godt, og vi var bange for sådan det billede, vi havde fået malet af, hvordan indre var, og altså, at vi skulle passe så meget. Altså, alle havde jo sagt, at vi skulle passe på, og de var korrupte alle sammen, og vi skulle passe på vores egen del og sådan noget. Og så, altså alt vi mødte, det var bare nogle virkelig søde, gæstfrie mænd, der ville os, altså ville det bedste at vise deres sådan, organisation og vise, hvad de arbejdede med. Og ja, det var meget sådan kontrast til alt, hvad vi nogensinde havde fået fortalt. Og det gjorde indtryk på dig? Ja, det gjorde meget indtryk. Altså sådan, det har jeg tænkt meget over siden, at altså sådan, der er ikke nogen grund til at nødvendigvis lytte på det her forfærdelige billede, der er blevet malet af mennesker altid. Men sådan, det er vigtigt at danne sig sin egen indtryk. Fortæl om et øjeblik i dit liv, hvor du har følt lykke. Ja, i sommer, jeg havde mødt min kæreste i foråret. Så vi havde planlagt, at vi skulle på sådan en ferie, hvor vi var 2 uger afsted, hvor vi havde bare købt flybilletter, og så havde vi lejet en bil, hvor vi så skulle planlagt lidt en rute, hvor vi skulle rundt, vi fløj til Bukarest i Rumænien, hvor vi havde den her bil. Så skulle vi køre rundt i bjergene i Rumænien og vandre lidt, og skulle til Serbien og til Bulgarien. Og sådan, vi var ikke helt kærester, men det var nok det, vi var, og vi vidste godt begge to, at det sådan var det, og jeg tror måske, jeg så det lidt som, den der tur så det lidt som sådan, vælger jeg det her, eller vælger jeg ikke? Og sådan, man skulle lige definere sådan, jeg føler også, det siger meget om mennesker, når man er sådan sammen på den måde, og hvordan man sådan, altså arbejder i pressede situationer, og hvordan man rejser, og sådan, det føler jeg kan sige rigtig meget om mennesker. Men så kørte vi rundt i den her bil, og vi havde første stop, det var i sådan en sådan meget historisk by, hvor vi var noget tid, og så kørte vi videre til sådan nogle mere natur. Vi skulle i sådan en nationalpark, hvor vi skulle vandre. Og så på vej til den her nationalpark, der havde vi lejet en enkelt nat i en hytte. Også det var sådan, jeg mener, det var lige i udkasten af, eller hvad hedder det, i udkanten af den her nationalpark, men for at vi ikke skulle have hele strækningen på en dag, så havde vi lejet en hytte, sådan en lille hytte ude i skoven, sådan meget picture perfect, uden strøm eller noget, og vi havde købt ind til at lave noget mad, og der var sådan noget sådan stormkøkken, hvor vi lavede det der mad på, og jeg kan bare huske, at vi kommer med den der bil, vi havde lejet, og bliver mødt af hende, sådan en rumænsk kvinde, der står med sin sådan en hund, der bare havde bundet, et ræb rundt om halsen i stedet for et halsbånd, og sådan, det var sådan lidt en gadehund, men ikke helt. Den hørte sådan lidt til der, uden helt at gøre det. Den der hund, den var bare sådan virkelig sød og glad at komme hen, og man kunne bare se, den var super loppebefængt og lidt ulækker, men den var bare virkelig sød alligevel. Og så hende kvinden, der viser os den der hytte, og der var sådan en lille å, man skulle hen over, hvor hun sagde, altså hvis vi havde nogle drikkevarer, så kunne man lægge dem ned i åen, fordi der var koldt, men vi skulle lige passe på, fordi der var nogle af børnene nede fra landsbyen, de havde fundet ud af, at man brugte den der bæk til drikkevarer, så de kunne godt finde på at komme og tage det, så vi skulle lige sådan have det et sted, hvor vi havde det under opsyn. Og så den her hytte, hvor det bare det er et stort rum med en stor seng, og det eneste lys, der er, det er sådan, hvad hedder det, stearinlys. Meget intimt og autentisk på en eller anden måde. Og så der var sådan noget, jeg kan ikke huske, men sådan et eller andet spiritus, de laver i Rumænien. Jeg mener, de laver det på blommer eller sådan et eller andet, hvor hun havde, det havde de lavet ved den der, altså det der sted, hun havde. Og det var der, man kunne smage, eller sådan, man fik. Og så var der sådan en veranda, hvor der var et lille bord, og vi kommer sådan sen eftermiddag, så vi går ned og begynder at lave mad, og tager det der mad op til verandaen. Og så sidder vi der og spiser, så den der hund fra tidligere, den kommer op og sådan ligger sig på verandaen og bare virkelig sød og dejlig. Og så er der sådan helt, altså ja, der begynder jo at blive mere og mere mørkt, og vi har siddet og spist det der mad og købt en flaske vin og sidder og drikker den og sådan noget. Og der er sådan helt stjerneklart, og sådan fordi det er så langt væk fra noget sådan civilisation, så er der bare endnu mere klart på en eller anden måde, og sådan det, der bliver helt mørkt, og så de der stjerner, der bare lyser op, og der bliver mere og mere koldt, og vi sidder og sådan tager flistæppe over os, og det er virkelig hyggeligt, og så sidder vi bare helt vildt lang tid på den der veranda og har jamen nogle virkelig gode, sådan dybe samtaler om alle mulige ting. Og jeg tror, det var sådan det tidspunkt, hvor det gik op for mig, at det, ja, I'm gonna keep this guy. Ja. Og det var bare, ja, det var sådan romantisk på en eller anden måde, og virkelig bare, altså, ja, fantastisk, dejligt, og gå ind i den der hytte, og hvor der var mega varmt, da vi kom, fordi solen havde stået på hele dagen, og så går ind, og der er blevet ret køligt, og den der store seng, hvor der bare sådan stearinlys rundt om, og så, jamen, det var bare virkelig, ja, virkelig, virkelig fantastisk, og jeg føler, man bliver mere sådan, altså, hvad hedder det, sådan sand til en selv, på en eller anden måde, jeg ved ikke, hvordan, men sådan, når der ikke, altså, der var heller ikke noget dækning til telefonen, så vi kunne ikke bruge telefonen, og der var ikke noget elektricitet, og det virker så fjollet på en eller anden måde, at det er det, der ligesom skal tilføre, at man kan sådan give sig hen til sådan, ja, de der dybe samtaler, hvor man ikke bliver forstyrret af alt muligt andet, men det var bare sådan det, der gjorde det, og det havde, ja, der var bare så smukt og dejligt, og det hele var bare perfekt. Og det var lykke, du følte den aften på den veranda der. Der var jeg bare glad og lykkelig, og tænkte, at alt var godt. Jeg snakkede om det sådan efterfølgende med, at det kunne være fedt at komme tilbage dertil, på en eller anden måde. Men så omvendt sådan, altså, det ville bare aldrig blive det samme, og så tror jeg, man ville blive lidt skuffet over at komme, altså sådan, også det der med, at så skulle vi køre, og Der var jo ikke nogen adresse til det der, for det var ikke som sådan et sted, så vi havde fået koordinater, vi skulle mødes med hende der damen et eller andet sted, fordi ellers kunne man ikke finde op til det, så skulle vi køre efter hende for at komme derop, og sådan, man ville aldrig få den der oplevelse igen af at sådan opdage det på en eller anden måde. Det er helt usammenligneligt, ikke? Ja. Et øjeblik af rendyrket lykke. Inden vi giver os i kast med at skrive dit mindeord, Anne, der har jeg også brug for at få lidt den anden del af livet repræsenteret, og derfor vil jeg tilsvarende bede dig om at beskrive en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg. Altså, den havde jeg også lidt svært ved sådan at komme frem til noget konkret, men jeg tror sådan, det første, der slog mig, det var, at sådan, da jeg var bare, den første gang, jeg kan huske, jeg var virkelig ked af det, hvor det ikke har været sådan dødsfald eller sådan noget, fordi der har jeg selvfølgelig blevet påvirket og blevet ked af det. Men det var da, hvad har jeg været, 8 eller sådan noget, den retning, og sådan alle mine veninder var begyndt at få alle de her dyr, og der var en af mine gode veninder, hun havde fået en hund, og alle andre havde de kaniner og marsvin og sådan noget. Og min lillebror kunne ikke tåle dyr, og min far kunne ikke tåle dyr, og det var meget sådan, de kunne ikke rigtig tåle noget, men så fordi, at jeg var så gerne ville have et lille dumt dyr, så fik vi hele min familie tog til sådan en test ved en hudlæge, hvor vi fik sådan en lille priktest i armen, hvor man fik sådan noget, sådan et skema nærmest sat på underarmen, hvor de så prikkede med hele familien, ja, ja, der var taget afsted. Ja, det var familieekspedition for at finde ud af, om der overhovedet var noget som helst dyr, der var nogen, der kunne tåle. Okay, og så står I bare på rad og række, inden, ja, i sådan et, ja, ja, lyst lægeoffice, eller hvad? Ja, det var sådan noget, standard lægepraksis-agtigt noget, hvor vi så får den der, altså, ja, test alle sammen, når man skal vente i 15 minutter eller sådan noget, for at se, om man slår ud på det. Og så, du sidder bare og kan ikke vente. Nej, nej, og så min lillebror og min far forventeligt slår ud på alt overhovedet. Og det eneste, jeg slår ud på, det er katte. Jeg har aldrig kunne tåle katte, så sådan det tænkte jeg nok. Og så vi skal have den her samtale bagefter med. Og jeg tænkte, at jeg kunne måske få en kanin eller noget, for den kunne være udenfor, så den behøves min far og min lillebror ikke, og jeg ville gerne sådan kunne få en lille allergivenlig hund eller et eller andet. Men jeg kunne ikke få en allergivenlig hund, fordi de har også sådan noget husstøvmideallergi, så den ville sådan, altså det ville være helt forfærdeligt, at den ville vivle alle de der husstøvmider op, det ville de slet ikke kunne tåle. Og så kunne jeg få en fisk, men de kunne heller ikke tåle det der sådan fugt, det afgiver, og så kunne jeg få en kanin udenfor, men det kunne jeg heller ikke. Hende lægen der sagde, at sådan, altså, de ville ikke engang kunne tåle, hvis naboen havde en kanin, fordi de var så allergiske over for alt. Det var bare sådan fuldstændig multiallergisk over for alt, og jeg var bare så ked af det, for jeg ville så gerne have et dyr. Og så havde jeg sådan en lille plastik, sådan en slik, plastik skildpadde, sådan, du ved, de der plastikdyr, man legede med som barn, som jeg sådan bygger sådan et helt terrarie til nærmest, hvor jeg har den der lille dumme plastik skildpadde i, og sådan forestiller mig, at den er levende, og når jeg vågner, så sådan, jeg kan se, at den har flyttet sig i løbet af natten, og den blev levende, den her skildpadde, fordi jeg bare ikke kunne få noget andet dyr end min dumme lille plastik skildpadde. Ja. Der var jeg meget ked af det. Ja. Ja. Fordi at du ikke kan få et kæledyr ligesom alle, yeah, de andre. Ja, yeah, og jeg tror bare, jeg har altid været virkelig glad for dyr. Og sådan, også hvis du spørger folk, der kender mig, altså jeg kunne ikke gå forbi en hund uden at kommentere, at den er sød. Og sådan har jeg bare altid været. Jeg har altid elsket dyr, og det har virkelig sådan, jamen på en eller anden måde været et svigt, eller jeg sådan har følt det som et svigt, at jeg ikke sådan selv har kunne have et dyr. Og nu den der lille søde guldhamster, jeg har fået nu, altså det er faktisk mit første kæledyr nogensinde. Og det virker, jeg snakkede, eller sagde også til ham der manden der ude i den der dyrebutik, hvor jeg købte den. Yeah. Sådan, det er nok ikke hver dag, at der er en voksen kvinde, der kommer ind og køber den her guldhamster. Sådan, det er jo normalt børn, der gør. Ej, kan vi ikke lige gå og se på den? Skal vi også få lidt lyd? Den hedder den Daisy. Den, ja. Det er vel en hund? Ja, det er det. Skal vi se, om den. Og vi har her over i hjørnet af din stue, det her sådan plastikbur med. Jeg tror, den er gået i huset. Når han ligger, eller hun ligger lige der i sit hus. Det er en meget stort bur, ikke? Jeg ved ikke, hvad der er normalt, men ja, men den, i hvert fald det er lidt meter. Stort. Jeg tænkte, det er en meter gange et eller andet. Okay. Den skulle have the best. Og det er the best med, ja, det her. Savsmuld. Savsmuld. Eller det ved jeg, sådan noget papir. Jeg tror, hun skal lige vende sig til sit nye hjem. Ja. Jeg kan godt se, hun ser lidt træt ud med. Ja, ej, sammen, hun er helt blød. Ja. Det er lidt ligesom med sådan en nyfødt baby. Ja, den er sød. Jeg har også overvejet, at man skal have den på en køkkenvægt. For at se, hvor meget hun vejer. For at se, hvor meget hun tager på. For at holde helt øje, ja, med hende. Så fik du sgu endelig. Med 15 års forsinkelse. Ja. Nå ja, men bedre sent end aldrig. Ja. Jeg ved ikke, hun kan få lov til at putte lidt videre. Ja, det er lidt kedeligt, at det er et natdyr. Anne, med alt det, vi har gennemgået nu, din første kæledyrsår, men også momenter af lykke og indtryk og ting at være stolt af, når alt kommer til alt, og hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? Ja, yeah, altså, nu jeg skal faktisk opereres i morgen, så 7-9-13 er der en lille bit chance for, at jeg. Ej, det håber jeg ikke, men er det ikke bare i store tørn? Jo. Ja. Så, ja, må det ikke, det nok skal gå. Ja. Men ja, det er jeg. Jeg er meget sådan, jeg føler, jeg har opnået meget på et relativt sådan kort liv på en eller anden måde, og jeg er virkelig glad for de bekendtskaber og mennesker, jeg har mødt i løbet af mit liv, og jeg er glad for mit liv. Godt. Jamen, Anne, så vil jeg prøve at skrive din nekrolog, og så tales vi ved igen. Ja. Anne, mens du har siddet og været bekymret for, om din hamster har lagt sig til at dø. hvilket jeg virkelig ikke tror, den har. Nej. Den skal jo bare lige føle sig hjemme, ikke? Så har jeg skrevet din nekrolog, eller hvordan den kunne lyde, hvis du altså døde i morgen. Kunne du tænke dig at læse den op? Mm-hmm. Ja. Så får du den lige her. Yes. Jeg, Anne, er i dag afgået ved døden. Jeg havde en tryg barndom uden for Aalborg. Måske så tryg og forstadsagtig, at jeg altid havde forestillet mig, at jeg skulle ud og bo i den store hvide verden. Men efter et utal af rejser i mit sabbatår, fandt jeg ud af, at eventyrene var bedst, når de var til låns og ikke permanente. Ude godt, men hjemme bedst. Så jeg levede hele mit liv i Nørre Sundby, blot 1,5 kilometer fra mit barndomshjem. Mit livs retning blev cementeret, da min veninde lejede Wingwoman, og sendte mig på den Tinder-date, der egentlig var hendes. Og sådan mødte jeg mit livs kærlighed, som jeg endte med at leve og bo med. Nogle gange finder man de største gaver i livet, når man ikke leder. Og jeg fandt en af livets store gaver på en date, der faktisk var tiltænkt min veninde, i et norsk naturlandskab ved en mose. Det var næsten som et tegn, da vi så elgene, der ellers er en sjældenhed i Danmark. Vi var sammen lige siden, og helt indtil jeg gik bort. Husk mig for at være modig, eventyrlysten og omsorgsfuld. Jeg satte stor stolthed i at være en ægte veninde. Jeg var sådan en, der ikke fortalte mine veninder, hvad de gerne ville høre, men i stedet, hvad de havde brug for at høre. Også når det gjorde mig lidt upopulær, at vedholden fortalte min veninde, hun skulle gå fra sit usunde forhold til sin kæreste, og så tilbyde en skulder at græde på og en sofa at overnatte på. Jeg mindes stolt at gennemføre min ungdomsuddannelse. Jeg mindes ikke min karakter, men i stedet min farmors våde øjne, da hun placerede huden på mit hoved på min gamle skole med stengulv. Og der følte jeg mig stolt og voksen og klar på resten af livet. Derefter tog jeg ud og rejse, og her gjorde livet stort indtryk på mig i Indien. Med køer på landevejen, fattigdom i vejkanten og hede togvogne uden aircondition. Det var et sparsomt hus med et plastik havemøbelsæt i stuen og plastikbetrukne senge, at det gik op for mig, at det skræmmebillede, der var blevet malet af et fremmed land som Indien, ikke stemte overens med den langt skønnere virkelighed. Det var da flere indiske mænd ruskede i vores låste dør, at det gik op for mig, eller op for os, at de ikke var ude på at gøre os ondt, men i stedet kom for at servere te. Jeg tog til Indien med en skeptisk, men blev kun mødt af gæstfrihed. Og jeg tog hjem igen med lærestregen om, at man må efterprøve alle fordomme selv. Jeg følte lykke på en veranda i udkanten af en nationalpark i Østeuropa, der kun blev oplyst af stearin. Der var ingen el, ingen mobildækning, men masse kærlighed og glæde, da jeg der indså, at ham jeg sad overfor var den rette for mig. Men jeg følte også sorg i mit liv. Den første gang var da min værste frygt blev bekræftet til en familiepræktest hos lægen, og dommen faldt. Vi kunne ikke få kæledyr, for min far og lillebror var allergiske. Så måtte jeg besjæle en plastikskildpadde i stedet. Jeg var glad for dyr og tilfreds med mit liv, og nåede at få mig både en guldhamster, en kæreste og en masse gode bekendtskaber. Yes. Det er dit eftermæle, ja. Hvis du skulle dø i morgen. Hvordan har du det med det? Jamen det tænker jeg egentlig, jeg er sådan fint tilfreds med. Jeg synes, at det beskriver mig godt, og beskriver godt de værdier, jeg sådan selv synes kendetegner mig og kendetegner mit liv. Og kendetegner min sådan personlighed på en eller anden måde. Ja. Som det med at være veninde. Ja, en god veninde og sådan eventyrlysten og jamen sådan også den tryghed, jeg på en eller anden måde sådan har i mit liv. Altså det synes jeg i hvert fald, som hvor jeg er nu i mit liv, er meget sådan definerende på min måde, eller ja, sådan min måde at være på. Altså sådan, ja, det har på en eller anden måde afsæt i sådan min trygge tilværelse, hvis det giver mening. Mm. Er der noget, der føles fremmed? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Nej. Så hvis du virkelig døde i morgen, og det her var det, der stod tilbage, ville du så være tilfreds? Ja, det vil jeg. Det synes jeg helt klart, jeg vil. Jeg tror, at ja, det er en, sådan en god beskrivelse af mig, og hvad jeg har opnået, og ja, mit liv. Jamen, there you have it, yes. Lad os sige. 7-9-13, og selvfølgelig håber, at det slet ikke bliver relevant, men yeah. Nu er den der i hvert fald. Ja, tak. Jeg siger også tusind tak for at være med. Selvfølgelig. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er der, kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.